Middernacht, het begin van maandag 26 september. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Afghaanse asielzoekers die worden beschouwd als oorlogsmisdadiger worden voorlopig niet uitgezet. De IND heeft dat besloten onder druk van 26 gemeenten. Het gaat om 150 mannen die tijdens de Russische bezetting bij de Afghaanse Veiligheidsdienst werkten. Ze worden daarom automatisch verdacht van oorlogsmisdaden. Veel van hen proberen al jarenlang te bewijzen dat ze dat niet zijn. Er komt een kamerdebat over de zaak. In afwachting daarvan worden de Afghanen tijdelijk niet teruggestuurd. De Universiteit van Amsterdam laat onderzoeken of Diederik Stapel ook heeft geknoeid met zijn proefschrift. De ex-hoogleraar is in 1997 aan de Amsterdamse Universiteit gepromoveerd. Stapel kwam onlangs in opspraak toen bleek dat hij in Tilburg onderzoeksresultaten over het gedrag van vleeseters had vervalst. Daarop volgde zijn ontslag. In Rio de Janeiro hebben 5 gewapende mannen een hotel overvallen en een groep mensen tijdelijk gegijzeld. In het hotel waren op dat moment veel toeristen vanwege een groot muziekfestival in Rio. Volgens de Braziliaanse politie waren de meeste van de bijna 20 gegijzelde toeristen Brazilianen, maar er waren ook 3 Fransen bij. De gewapende overvallers bonden een aantal hotelgasten vast en namen spullen mee, vooral geld, elektronica en kleding. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft het eerste toestel van het nieuwe type Dreamliner afgeleverd, 3 jaar later dan gepland. De productie van de Dreamliner werd jarenlang opgehouden door allerlei tegenvallers. Zo staakte het personeel en waren er problemen met het ontwerp. De Boeing Dreamliner 787 verbruikt minder brandstof omdat die is gemaakt van lichtgewicht materialen. Het Amerikaanse bedrijf heeft er al meer dan 800 van verkocht. De Japanse luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways neemt de komende dag de eerste Dreamliner in ontvangst bij Boeing in de staat Washington. Het toestel vliegt dan naar Tokio. Het weer, vannacht toenemende bewolking, minimaal rond 13 graden. Overdag bewolkt, een kleine kans op een bui en met maximaal 22 graden wat minder warm dan vandaag. Tot zover het NOS-journaal. Dit was het NOS-journaal zelfs. Dit is Radio 1. Pound. Het beste van echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij de allerlaatste best of echte Janne van Pound. De allerlaatste herhaling van de show voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Mijn naam is Jan Roos en Jan Dijkgraaf. Ja, die is vanavond voor de allerlaatste keer te horen. Aangezien dit de laatste best of is. Ja, gaan we vandaag strooien met de laatste echte Janne t-shirts. Want we moeten er vanaf en we hebben er nog een stuk of 10. Dus bel voor het enige echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En dan kun je er ook eentje winnen. Ja, en mooie vrouwen die bellen, die krijgen er sowieso eentje. Voor we de show starten hebben we natuurlijk ook nog trouwens een... Ja, dus ik hoop dat de heren en de dames van de media-rubriekjes nog wakker zijn. Hallo, wakker worden. ANP, spits je oren. Daar komt-ie. Vanaf volgende week begint op dit tijdstip, op deze zender, onze nieuwe show. En die heet nog één keer... Hallo, ik ben Jan. Hey. Echte Janne. Ja mensen, de show must go on. We gaan gewoon verder. Echte Janne, het is wel zonder dat Jan Dijkgraaf, maar met... Nou, dat ga ik nog niet zeggen. Dat wordt deze week trouwens bekendgemaakt. Maar dat komt me goed. In ieder geval, het blijft Echte Janne heten. Dat was de scoop. Dat mag morgen in de krant. Zo. Trouwens, deze week zullen jullie inderdaad nog horen wie mijn nieuwe co-host is. Het is er eentje, zou ik het zo zeggen. We horen trouwens dit uur de nummer 2 van de PVV, Fleur Agema. En nog wat rommel, maar we beginnen met de Jannebie. Hallo, ja. Ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, een echte Jan, dat wil natuurlijk iedereen zijn. Want anders ben je een ontzettende teun van de keuken. En in de Jannebie maken we natuurlijk uit of iemand een echte Jan is. En wie wil dat het niet? En deze week is de bekendste Hagenees na Barry Hay, Henk Bres, Dick Advocaat, Bart Chabot, Anouk, Mark Rutte, Kim Holland, Raymond van Barneveld, Bart Veldkamp, Martin Koolhoven, Ronald Plasterk, Michael Bogert, Dick Jol, Martin Jol, Richard Krajicek, Bridget Maasland, Kees van Kooten, Joop Zoetemelk en Georgina van Baan. Hier is hij, tv-kok en druktemaker, Pierre Wien. Goedenavond, Pierre. Hey, heer Jan. Hoe is het? Ja, top. Ik neem op het lijstje dat die mensen achter mij komen, neem ik aan. Nee. Ja, echt wel. Echt niet? Kap, daar heb ik al die jaren voor niks gekookt. Nee, kap hoor. dat is geen ruk waard. Nee. Laten we de zaken goed neerzetten. Ja, oké. Pierre, wat ga je koken met kerst? Met kerst? Oh, dan ga ik helemaal niet koken. Dan ga ik live voor me koken. Oh, doe wie?

Just turn around and you will see. I will catch you, I will catch you fall, baby. Just have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. Well, I've been loving you for such a long time, girl. Expecting nothing in return, just for you to have a little faith in me. You see, time is our friend. 'Cause for us, there is no end. And all you gotta do is have a little faith in me. I said, I will hold you up. I will hold you up. And your love, give me strength enough. So have a little faith in me. I said, girl, is have a little bit of faith in me. I said, hey! Dat was Have a Little Faith in Me van John Hyatt. Ja, je denkt, wat gaan we nu doen? Gaan we weer een bandje starten? Nee, we gaan iets live doen. Want je kan zo inbellen op 0800-1121. Want we gaan nog één keer naar het vreselijke kutspel. We moeten namelijk van de laatste t-shirts af. Echte Janne t-shirts. En daar hebben we er wel een paar van. Dus er worden wel een paar weggegeven. Maar het zijn alleen maar S'jes. Dus graag alleen maar slanke vrouwen. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, ik leg het nog één keer uit. Het is ook niet zo moeilijk. Het is één citaat dat jullie straks horen. Daar zitten 3 nieuwsfeitjes in verborgen. En welke 3? Ja, dat is precies de vraag en het antwoord dat moet jij geven. Je kan bellen naar 0800-1121. Als je ze herkent en de winnaar krijgt het enige echte Jannen t-shirt. Maar we hebben ook nog een paar Ik ben een Johan t-shirts. Die voor de geef en voor de grijpstuiver weggaan. Maar goed, even kijken. De kabouter heeft een spelletje. Kabouter, heb je een spelletje klaargezet? Ja, zet hem maar aan. In Zwitserland is een deeltje ontdekt dat sneller gaat dan het licht. En dat kan helemaal niet. Al meer mensen hebben dat geopperd. Ook minister De Jager van Financiën. Toen hij zei dat de premier eens normaal moest doen. Nou, zegt die kabouter. Ik hoorde geen één knipje, dat was ook knap. Dat is volgens mij de eerste keer. Nee, dat is niet de eerste keer. Je hebt wel hier goede gemaakt. Nou goed, je moet eventjes de 3 feitjes opdreunen. En dan kan je een echte Jan t-shirt krijgen. Volgens mij is dit, het is geen paard, het is een pony. Het is onze enige echte Joni. Joni, ben je daar? Jazeker. Jazeker. Je bent toch de Joni van de pony en de paard en de pony? Ja, dat klopt. Hey, heb jij al een echte Jan shirt? Nee, ik heb nog geen echte Jan. Ja, dus je moest die even gaan scoren. Hé, moet je nog een keer het spel horen? Of zeg je van, geef gewoon de antwoorden, dat kan ook natuurlijk. Ja, ik wil het wel proberen. Ja, weet je wat je, als je het dus niet goed hebt, dan krijg je dat t-shirt niet. Dus, nee. Zullen we dat toch maar dat radiospel nog een keer luisteren? Ja, doe toch nog maar. Ja, doe toch maar nog een keertje dan. In Zwitserland is een deeltje ontdekt dat sneller gaat dan het licht. En dat kan helemaal niet. Al meer mensen hebben dat geopperd. Ook minister De Jager van Financiën. Toen hij zei dat de premier eens normaal moest doen. Nou, Joni, is hij niet enig? Heeft hij goed gedaan, hè, die kabouter, of niet? Nou, u hoort inderdaad geen knipjes. Nee, dat is wel echt de eerste keer, hè. Die geloven, waarschijnlijk was hij dronken. Nou, geef me een antwoord, dan krijg jij een t-shirt, joh. Nou, de derde gaat over Geert Wilders bij de algemene beschouwingen. Oh ja, je gaat van achter naar voor. Ja, ik ga van achter naar voor. Nee, waarom niet? De tweede gaat over de financiële crisis. Nou, dat was dan de eerste, maar dat maakt niet uit. Doe maar lekker wat je wil. Het is jouw show. Die van Jan Kees de Jager, dat was toch de tweede? Oh, je hebt gelijk, ja. Ja, en dan, ja, zeg nog maar. Ja, nu nog de eerste, ja. Die derde, ja, die ging over Zwitserland. Was dat niet met die... Nee, dat was niet die satelliet, nee, die... Die deeltjes versneller. Ja, dat deeltje wat zo snel was, ja. Ja, dat is helemaal goed, Joni. Hartstikke gefeliciteerd. Je krijgt een echte Janne-t-shirt. Je moet even blijven hangen, want de kabouter die is bezig. Even wachten, kaboutertje, want ik moet die andere mensen ook nog eventjes... Joni, je krijgt Jelmer en gefeliciteerd met je echte Janne-t-shirt. We gaan trouwens even naar Berdien. Berdien, ben je daar? Dag Jan, hallo. Dag Berdien. Berdien, voordat ik een vraag aan je stel, stel ik een andere vraag. Namelijk, welke maat heb je, kledingmaat? 38. En ja. Zou je dus een t-shirtje S, zou je dat passen? Ja, absoluut. Of heb je dusdanig grote boezem dat je zegt, nou, dat wordt proppen? Nou, kom maar even kijken. Nee. Nou, dan moet je inderdaad eventjes je adres geven, want je krijgt de enige echte Jan t-shirt maatje S. Je krijgt nu de kabouter aan de telefoon. Dat is de man die dit allemaal heeft mogelijk gemaakt. Oh, en ik kom binnenkort eventjes naar je voorgeveltje kijken. Berdien, dankjewel. Doeg. Hebben we Marijn. Dag Marijn. Hallo. Hoe is je jongen? Ja, hartstikke goed. Jij denkt bij jezelf, shit, krijg het spel niet voor me kiezen? Nee, maar ik hoor dat je gratis t-shirt weggeeft. Nou ja, joh. En je gaat het gewoon krijgen. Je krijgt wel ik ben een Johan t-shirt, Marijn. Ja, dat vind ik jammer. Waarom? Nou, heb je niet nog een S'je, Jan? Maar luister, jij bent toch niet een echte man als je een S'je kan? Dan ben je een dunne nicht. Nee, dan hangt hem gewoon echt neer. Ah, je hebt gelijk ook. Jij krijgt een echte Janne t-shirt, waarom niet? Marijn, je gaat nu de kabouter spreken. Dat is de man die dit waanzinnige spel heeft gemaakt. Dus veel plezier met hem. Goed. Yo, ja, 0800-1121 voor gratis t-shirts. Ik geef ze gewoon weg. Ja, arme jongen die net het antwoord moest schrijven op die rotvraag. Eddie, ben je daar? Ja hoor. Ja hoor, hoe is het? Goed. Wat wil je? Wil je een Johan of een Janne t-shirt? Ja, liever een Jan. Nou, Ed, je klinkt ook als een echte Jan. Nou ja, goed. Ik ben gek op kabouters trouwens. Je wou me doorvinden met een kabouter, zeg je net, hè? Wat zeg je, Ed? Ik word wat doorgevonden met een kabouter. Ja, je hebt gelijk. Hey Ed, veel plezier. Je geeft even het adres van je paddenstoeltje aan de andere kabouter. Komt helemaal goed. Zie je, jongen? Ja, ik zit de groeten in de mazzel. Oh. Goed, daar zijn we vanaf al die... In echte Janne, ja, er zijn heel wat bekende Nederlanders tegen de Jannebier meetlat gelegd. Maar je kan niet elke week een topper hebben. En daarom hebben we ook Johan Flemings een keer gehad. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebier. Ja, de een wil liefde en de ander... Nog een held van ons trouwens, die nu gaat komen. Ga je nou ook door mij schreeuwen? Ja, geintje. Oh, ongelooflijk zeg. De een wil liefde en de andere schijnwerpers op zijn kop. En het gaat een keer niet over mij. En de laatste categorie zit onze Jannebie zeker weten. Want sinds Willem-Alexander opging in het moment met Emily Bremers... is hij niet van het scherm te slaan. Ondernemer, zanger, politicus, uitvinder en activist. En misschien ook wel de nationale beroepsidioot. Hier is hij, Johan Flemings. Johan! Goeiedag! Waarom heet jij in godsnaam Johan? Ja, ik ben een echte, hè? Nou, dat gaan we nog zien. Nou, ik weet wel zeker. Het mooie is, Johan, om eventjes jouw reputatie hier gelijk neer te zetten. Onze vriend en god, Martin Simek, die zegt heel zachtjes... Wie is dat? Wie is Johan? En ik kan je het niet eens uitleggen. Nee. Oh, nou, in ieder geval, ik heb de verkiezingen meegedaan. Pardon? Als de lijsttrekker van de Partij van de Toekomst... we willen Nederland op onze manier wat gaan veranderen met hele sterke punten. En wat is onze manier? En wie zijn wij? De Partij van de Toekomst. We willen verandering brengen in Nederland. Met hoeveel zijn jullie? Ja, wij zijn de... Heb je nog nooit van de Partij van de Toekomst gehoord? Nee, maar met hoeveel zijn jullie? Van Maxima, hoor. Dus, Nou, wij hadden duizenden leden, dus wat dat betreft... Dus dan hoef ik nog niet te emigreren. Dat is nog niet, is nog niet gevaarlijk, de Partij van de Toekomst. Nee, wij zullen ook nooit gevaarlijk zijn, want onze punten zijn daar ook niet helemaal geschikt voor. Maar Johan, ik zou je het even uitleggen. Johan Flemings, die is gek van het Koningshuis. En die zoekt dan de koningin en Maxima en Prins Willem-Alexander de hele tijd heel hinderlijk op. Oké. Okay. Nou, hinderlijk toch niet? Dat vinden zij hoor. Ik vind het wel leuk. Hey Johan, nu je toch weer helemaal in die positieve mode zit. Tjaka! Want dat is zo, hè? Ja. Ben je nou failliet of niet? Nou, in ieder geval, failliet is natuurlijk... Failliet betekent het als je andere mensen eigenlijk mee naar beneden trekt. Nee hoor, het betekent gewoon dat je geld op is. Het enige wat ik nu even momenteel niet heb, is geld in mijn portemonnee. Oké. Okay. Oh, ja, de rest gaat het allemaal ook. En die mensen aan wie je eventueel nog schuld zou hebben, die zijn er dan niet, bedoel je? Nee, want ik heb alleen helemaal geen schuld bij niemand. Nou, dan ben je niet failliet. Ja. Maar heb je wel... Nee, dan kun je ook niet. En wat eet je dan? Dan moet je wel een schuld hebben. Heb je wel nog te eten, Johan? Vandaag eigenlijk niet heel erg veel. Helaas. Nee, dat dacht ik. Maar morgen is weer een nieuwe dag. Ik zou je vertellen, een echte Jan gaat niet failliet. Maar voor deze wil ik nog niks... Hoe zie je eruit, Johan? Zou je uiterlijk voor me kunnen beschrijven? Hoe zie je eruit, Johan? Nou,

heb nog 300 euro van. Maar, luister, die mevrouw wint een prijs. Dus die verwacht dat wordt ketsen. Ja, maar ja, en dan ga jij een beetje gezellig met zitten babbelen. Als sociaal werker. Ik dacht bij mezelf, nou luister, ze betaalt in feite... en zo is het ook eigenlijk een werkelijkheid ook. Hè. Zo moet je het even zien, en voor duidelijkheid... is dat de vrouwen betalen niet voor de seks. Ze betalen voor jou... gezelschap. En tuurlijk. Of daar dan seks bij komt, dat is aan mijzelf of daar nog wel gehoor wordt gegeven. Maar denk je dat niet als sociaal werker daarvan, dan druk ik even 10 minuten op de deurbel en is het ook weer goed? Ja, dat heb ik overwogen. Ik heb ook een aantal slokken whisky achterover moeten gieten om daar misschien aan toe te komen, maar nee, het was... Was het erg? Ja, ik voelde niks kloppen en uiteindelijk... heb ik toch maar heel netjes... ik heb het wel heel netjes gebracht, hoor. Hoe ga je dat nou netjes brengen dan? Nou, ze hebben mijn feest naar vrouw stinkt. Ja, nou nee, ik heb het iets anders geformuleerd. Hoe dan? Ik heb niet gezegd als een stonk, want dat vond ik wel een beetje te direct. Ja. Maar nee, ik heb op een nette manier uitgelegd van... ze vroeg zelf aan mij van, is het ooit wel eens... ja, jullie stellen die vraag ook, iedereen stelt die vraag. Ja, tuurlijk. Ik zei, nou, dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Maar toen voelden ze me al een beetje hangen, denk ik. En ik zei, ja, nou, luister, het is voor mij... als het gebeurt, zou ik het mezelf niet voor de gek houden. En degene tegenover mij ook niet. Dus in dit geval, ja, dan moet ik toch wel eerlijk zijn... dat het niet gaat gebeuren. En ik zeg, maar we kunnen wel gewoon even gezellig gesprek afmaken. En dan ga ik gewoon... En hoeveel dagen later stond haar rouwadvertentie nou in de krant? Ja, het was eigenlijk vrijwel dezelfde week nog. Ja, dat, ja. Nee, dat is natuurlijk maar... laat ik het zo zeggen, ik heb het wel op zo'n manier gebracht dat... ja, je bent natuurlijk maatschappelijk sociaal werker, dus je kan het heel vriendelijk brengen van... Nou meid, ondanks dat je natuurlijk een hartstikke leuke bloemjurk aan hebt... Heb je geen trek in die zure sloot van je, de groeten. Inderdaad, ja, die zure sloot, dat had ik eigenlijk ook eigenlijk willen uitspreken. Zo, maar ja. Dan houd die wollen portemonnee maar in je zak. Weet ja. Je, dat, ja. Ja, dat kan. Die kokosmat met een gat erin. Nou, wat doe je zo ordinair. Hey, we gaan straks nog even met je verder praten. Want ja. We willen eigenlijk weten hoe het er allemaal eraan toe gaat. Uh-huh. Want Jan en ik zijn... nou ja, goed, dat vrouw kunnen jullie allemaal. Yeah. If you're thinking that my life... is a hoot and a holler from the top of the day to the stop of the night. Say it's ringing like a bell and you only want to follow. Believe me when I say I'm just trying to get it right. Still I think about myself as the luckiest dreamer. When they're asking me to tell, is it worth the price I paid? You can hear me say, hell yeah it is. I sing it loud, I love it all, and I'm not too proud to play my song. Just let it go. Hell yeah, this crazy life around me, it confuses and confounds me, but it's still the only one I'll ever know. Hell yeah, it is. If you're asking for my time, isn't much I can give you. Been around a good long while, so I gotta make it fast. Time is all we ever have, but it's gotta have a meaning. Just be careful what you spend, 'cause it's never gonna last. Know you're wondering out loud if you're ever gonna make it. Can you ever work it out? Will you ever see the plan? If I get your chance, hell yeah you will. Someday you'll fly, you can reach right out and touch the sky. Just give it all, can't be afraid. You learn that life's a thing that's made for living, love's a thing that's made for giving. Give it all away and have it still. Hell yeah, you will.